și tu lumii știi. Atâta timp cât mă iubești, eu te voi iubi. Lângă tine stau, lângă tine stau. Cu tine-s mai frumoase nopțile, în ochii tăi răsare soarele. Lângă tine stau, lângă tine stau. Cu tine-s mai frumoase nopțile, cu tine-n pat răsare soarele. Mă iubești, eu te